राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 11 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 8 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। बात एक मालूम होती है कि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान ही हमारे हैं, ये दूसरा हमारी कोशिश है नहीं। सच्ची बात यह है, ये जड़ चीज है, इनको मानोगे तो ये साथ में रहती नहीं, रह सकती नहीं। ये ना तो आप में ताकत है जब वो आप रख सो, ना जड़ में ताकत है कि आप साथ रह जाए, दोनों में क्षति नहीं है। जैसे शरीर है आपको अच्छा लगता है, परंतु क्या शरीर को रख सकते हो? रख नहीं सकते। क्या शरीर में ताकत है वो आपके साथ रह सकता है? नहीं रह सकता। ए परमात्मा आपको छोड़ते नहीं है और आप परमात्मा को छोड़ते नहीं है। आप अपने तरफ से चाहे भूल जाए, परंतु परमात्मा त्याग नहीं कर सकते। भूल देते हो, भूल जाते हो, और परमात्मा छोड़ते ही नहीं, संसार में रहते हैं। तो आप केवल परमात्मा को ही अपना मान ले तो क्या अर्थ है? केवल परमात्मा ही हमारे हैं और हमारी है नहीं चीज। शरीर को आप रख सकते नहीं, शरीर में ताकत नहीं रह जाए, ये हरदम नाश कर जाता है, संसार मात्र जा रहा है। भगवान के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों में एक तिलके जितनी चीज भी आपकी नहीं है। इस संसार में नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके साथ रहता नहीं है, शरीर पर आपका बस चलता नहीं है, बस शरीर को अपना माना है। ये बड़ी भारी भूल है। और आप छोड़ो, भूलो, आप चाहो तो शरीर बेपरवाह कर दो, शरीर तो रहेगा। आप कितने ही गर्ज करो, कितना ही उद्योग करो, शरीर आपके साथ रह सकता है? सबके मन में ये पक्की बात जची हुई है कि शरीर रहेगा नहीं, तो शरीर को क्यों अपना बाप बनाओ? अपने साथ रह सकता नहीं, इस बात को लेकर के आपके मन माननी चाहिए कि हमारी ताकत नहीं रखने गई, तो इसे मोह छोड़ दो। मोह चीजों को आप रख नहीं सकते, रख नहीं सकते। शरीर को अपना आप कहते हो, परंतु बीमारी से आप बचा नहीं सकते, कम से कम मरने से भी आप बता नहीं सकते, जो मर जाएगा मर जाएगा, आपके अधीन है नहीं, तो आपके अधीन ही नहीं, आपका पास चलता ही नहीं, तो इसका मोह आपको नहीं छोड़ते। अरे भगवान आपके हैं, है भगवान की आशा आप हो, तो मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूं। भगवान का ऐसा संबंध है कि वो कभी दूर हो नहीं सकता, भगवान कभी आपसे दूर हो नहीं सकते, ताकत नहीं है, भगवान आपको छोड़ दे, ताकत छोड़ सकते नहीं। ये बात मैंने कई बार कही है कि नरकों में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, 40 लाख जुड़े में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो ही साथ में रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो साथ में रहेंगे। अपना भगवान नहीं है और अपना कोई नहीं है। अरे आपके आवश्यकता जड़ चीज है नहीं, जड़ चीजों से आप भोग जो भोगते हो वो सुख लेते हो, सुख का लोभ आपके रहेगा, सुख नहीं रहेगा। अब विचार करो मेरी बात पर, विचार करो, सुख का लोभ आप रखते हो पर सुख रहने जड़ चीजों का सुख आपके लायक नहीं है, आपके साथ रहेगा नहीं, आप सुख के साथ रह सकते नहीं, तो केवल सुख की आशा छोड़ दे। आशा छोड़ने पर भी जो चीज रहेगी वो रहेगी, और नहीं रहेगी वो नहीं रहेगी, और मन चाहे संसार के ऊपर चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। क्या अपने मन चाहिए, दशरथ जी महाराज के भी मन चाहिए हुई क्या, राम जी के बाप थे, राम जी के बाप उनकी मन चाहिए तो नहीं हुई, पुत्र के वियोग में शरीर छूट गया पर पुत्र साथ में रहा, हाथ ही बात किसी के नहीं है, तो जो हाथ की बात नहीं है उसको छोड़ नहीं, हाथ की बात है ही नहीं रखने की, तो उसे छोड़ने में क्या होता लगती है, छोड़ेगा जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा ही नियम है। क्या कोई भी 1000-2000 प्रश्नों देखा आपने किसी का शरीर, तो आपका हमारा शरीर किसी रहेगा, ना आपका शरीर रहने वाला ना हमारा शरीर रहने वाला है, अपने सब एक ही जाति है, हम सब एक जाति है, शरीर एक जाति का है, शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं, हम शरीर का साथ रहने वाला नहीं, तो शरीर का मोह न रह करके एक भगवान का ही है। सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, भगवान के हो, ये बात है मूल में परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा अपने है, सच्चे हृदय से भगवान ही मेरे, मैं भगवान का ही हूं, क्यों ये बात मान लो, और जड़ के मेरे आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता आप रखो तो क्या जड़ को साथ रख सकते हो, सच्चे हृदय से मेरे को दीनता है क्या आपके बह में, तो बोलो क्या जड़ चीज को साथ रख सकते हो, क्या जो रख सकते हैं वो आपकी ताकत हो तो बोलो भाई, कहो भाई, कहो ना कहो, कोई कहो, केवल मुंह अपने को रख नहीं सकते, बालक बने को आप रख नहीं सकते, जवानी को रख नहीं सकते, वृद्धावस्था को रख नहीं सकते, धन को भी रख नहीं सकते, कुटुंब को भी रख नहीं सकते, घर को भी रख नहीं सकते, जमीन को भी रख नहीं सकते, तो रख नहीं सकते, उस बात की आशा छोड़ दो, केवल आशा आपके रहेगी पद में और कुछ नहीं, कुछ रहने वाली है नहीं, तो रहने वाली चीज ही नहीं है उसको नहीं रखेंगे, अपनी नहीं मानेंगे। भरण पोषण करो, ईश्वर सेवा करो, रखने की इच्छा मत रखो, रख सकते ही नहीं तो चलने क्या फायदा, दुख होगा केवल। इस वास्ते एक भगवान ही मेरा है, वो साथ में रहेंगे। आप मानो तो रहेंगे, न मानो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे, न जानो तो रहेंगे, आप स्वीकार करो तो रहेंगे, न स्वीकार तो ही रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। वो आपके आपको छोड़ नहीं सकते, जो आपको छोड़ ही नहीं सकते उसको तो आप अपना मानते नहीं, जो आपके साथ रहता ही नहीं उसको आप अपना मानते हो। ये सच्चे झूठे सच्चे आप दो बात झूठी, जड़ चीज आपके साथ रह नहीं सकते नहीं, आप जड़ चीज को साथ में रख सकते नहीं तो उसको अपने मानने से क्या फायदा है, वो तो आप साथ रहेगी नहीं, रह सकती नहीं। कुटुंब का कोई मर जाए तो आप बंद कर सकते नहीं, रुपया भी आपके साथ में मन चाहे रह नहीं सकते। ये बात अनुभव की हुई, सबके अनुभव की बात है, कोई नई बात नहीं है। और नहीं रख सकता उससे अपने मोह छोड़ दे, रख तो सकते नहीं, कोरा मोह छोड़ रहे तो रोने के सिवाय क्या मिलेगा। जिनको साथ में रख नहीं सकते उनके लिए रोना पड़ेगा, और क्या और उपाय क्या है, रोग नहीं तो मिलेगा नहीं, सिंपल है। बेटा रहेगा नहीं, माँ बाप रहेगा नहीं, भाई नहीं रहेंगे, बुझाई नहीं, भतीजे नहीं रहेंगे, ये साथ में रहेंगे नहीं, तो इनकी सेवा कर दो। सेवा करने में कोई दोष नहीं है, पर अपने जो भीतर में आशा रहते हैं वो आशा ही परम दुख हो, दुख अपने परम दुख हो, निराशम परम सुखम, या अपने निराश हो दे परम सुख हो जाएगा। सच्ची बात, आशा ही परम दुखम और निराशम परम सुखम, संसिद्ध कांत आशा भागवत माता है। आशा ही परम दुखम, जब वो रख नहीं सकते उसकी आशा क्यों रखो। नियम है, नियम है, नियम है पक्का कि जड़ चीज को आप साथ में रख नहीं सकते। रख सकते हो तो बोलो, क्या रुपयों को हरदम साथ रख सकते हो, क्या धनी हर समय रह सकते हो, घर को साथ में रख सकते हो, रहते रहते जीते जीते दिल हो जाता आदमी। कई बार ये बात अनुभव की हुई है, बड़े बड़े धनी आदमी है, उस धनी आदमियों से मैं परिचित हूं, मेरे सामने उन्होंने सुनाई है, तो भगत रोटी मिलने कठिन है ऐसी दिशा रही है, उम्र में ऐसी दिशा रही है, खेती करते परंतु भर पेट अन्नी मिलता, लाखों करोड़ों रुपया हो गया पास में, या उम्र की बात है, सच सुनाई है। वो आदमी यहाँ है आपके सेवा में है, पास में बैठे हो, इन बदलने बदलने मैं जानता हूं, बड़ी मुश्किल होती मेरे सामने कहा है कभी, इसे गांव गया दरी ले आया, दरी मसाला वास्ते, मैं क्यों लाया है, तू तेरी क्यों लाया, तेरे पास तो दरी है नहीं, धनिया के पास जब मांगा तो क्यों मांगे, ये मसाला वास्ते चाहिए, जब चाहिए जा पाए तू क्यों लाया, मेरे पास भी कुछ नहीं है, तेरे पास तो दरिद्री हूँ, वही दरिद्री हूँ, तू दरिद्री नहीं हूँ, मेरे पास न होने पर मैं दरिद्री नहीं हूँ, तू छोटा दरिद्री है मैं मोटा दरिद्री हूँ, हूँ छोटा क्यों रहा हूँ, क्या तू बैठेगा तेरे में तेरे सही है तेरे से तू खुलेगा क्यों बड़ी देरी होगी मैं आज बैठे बैठे मत बचो मत बचो नीचे बैठे तू बैठ जाएगा ना सच्ची बात है जिनको अपने साथ रख ही नहीं सकते उन्हें घर से अपना छोड़ दे तो सुखी हो जाए जो चीज नहीं रह सकते उसी घर छोड़ दे भीतर से रहे तो मौज जावे तुम गए अपने आप समझता है सेवा कर दो पास में जो है सेवा कर दो क्या कहा था छोटे दर्दी क्या कहा मैं बड़ा दर्दी थे तुम समझ जहां पर ठहरे थे बोले ये तो है बड़े दर्दी अरे तू है छोटा दरिद्री अरे मैं दरिद्र हूं नहीं ये कहा तीन बातें कही ये तो बड़े दरिद्री तू है छोटा दरिद्री मेरे लिए कहा और आप कहा मैं दरिद्र हूं ही नहीं क्यों लाया तू ऐसे जिनसे दरी लाया ना ये जकाऊ ए दरी लाया नी आप फरमाया कि मैं तो है बड़ा दरिद्री पर तू है छोटा दरिद्री पर मैं दरिद्री हूँ नहीं वे बड़ा दरिद्री से तो छोटा दरिद्री है यानी हम छोटा क्यों रहे हूँ भर रहे आज ही हाथ छोड़ दे दरिद्री हुई नहीं मैं वे बड़ा दरिद्री है महाराज इतना दरिद्री निकले अंत में मेरे को मोटर नहीं दे सके मोटर मेरे को जब थोड़ा पैसा वो आती थी और बड़े पैसा मोटर नहीं दे सके नहीं दे सके मैं भी सदा तो एक अगले गांव जाना है इतने में दे नहीं सके दे सके नहीं पस पस बीती है बात आ तो कहीं आरंभ है पस पस आ है तो छोटा दरिद्री मैं बड़ा दरिद्री है जो हूँ छोटो जो रहे हूँ तो मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े छोटो जो रहे बड़ो तो अरे छोटे जो रहे बड़े धनी मोटर नहीं दे सके दे सके नहीं ताकत नहीं बड़ा दरिद्री भागा नहीं आपस भी थे पहले आरंभ में तो आप आते ही वो वे दरिद्र थे वो बड़ा दरिद्री है वे तो आगे गांव में जाने में मोटर दे नहीं सके दे सके नहीं तो बड़े दरिद्र हुए कि नहीं तो छोटा दे दीजिए वो छोटे क्यों रहे हो तो छोटे मत रहे आज ही बढ़िया नहीं तो ये अपने हाथ की बात है परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है परंतु आप खुद स्वतंत्र हो आप परिस्थिति का अधीन नहीं हो अवसर एक दरिद्री और एक त्यागी एक दरिद्री है एक त्यागी है दोनों की दशा एक है दोनों की अवस्था एक है पैर में जूती नहीं है सिर पर छाता नहीं है अंतिम दाम नहीं है कपड़ा पूरा फटा हुआ है ऐसी दरिद्री की है ऐसी ऐसा एक त्यागी की है पर त्यागी के पास में लखपति करोड़पति जाकर के शांति की प्राप्ति करते हैं अरे वो दरिद्री खुद ही भूखा मर रहा है अभाव है उसके पास क्या है आप सोचो ये बात सच्ची झूठी एक दरिद्री है और एक त्यागी है दोनों का अवस्था एक है ना पैर में जूती मेरे है ना मेरे जूती ना सिर पर छाता है ना आंटी में दाम है ना कपड़ा अच्छा है दोनों का कपड़ा फटा हुआ है परंतु जिसकी इच्छा नहीं त्यागी है उन्हें पास में लखपति करोड़पति जाकर शांति का लाभ करते हैं। दरिद्र खुद भूखा मरता है, तू क्या करेगा, अवस्था एक ही है। ये बात सच्ची झूठी आप बताओ, कोई बताओ वो झूठी बात, जिसे मन में बताओ बताओ क्या झूठी बात है। बोलो, एक ने एकादशी करी, अन्न खाता नहीं, एक को अन्न मिलता नहीं, दोनों बरोबर ही है, जिसे मिलता नहीं वो भूखा है, अन्न खाता नहीं वो भूखा है, पर दोनों अवस्था एक है। तो इस बात में आप सब स्वतंत्र हो, इसमें परतंत्र नहीं हो। क्यों लाए तू अंदर ही मांग करे, तो मांगता पड़ता है क्यों लाया सत्संग में जैसे दही चाहिए, तो चाहिए जो घना चाहिए न हो तू क्यों लाया। तो छोटा दे दी मोटा दे दी, तो मैं छोटे ही बोले हूँ तो छोटे में से आज ही बन जाए कि मैं धनी हूँ, आज आज आज अभी अभी। तो ये बनने में आप सब स्वतंत्र हो, सब स्वतंत्र हो, कोई प्रबंध नहीं हो, पराधीन नहीं हो। आप अब मानो नहीं तो अब क्या करें, आप स्वीकार करो तो आप सब उठो, सब ऐसे हो सकते हो। जो ये भगवान ने कहा सब महात्मा सुदुर्लभ, वे सब महात्मा जो थे, सब सब के सब प्रश होते, केवल मन से आशा छोड़ दो, आशा ही परम दुखम, आशा ही परम दुखम, धैर्य से परम, अपने आशा न कह किसी, आशा ही परम दुखम, धैर्य से परम सुखम, सुखम ने दुख परम सुखम परम सुखम, आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम, यथा संसद कांता शाम सुख दुष्टा पिंगला पिंगला बेचा थी पिंगला बेचा अमार धनिया हुए अरे दाव धनी हुए अरे आई गई वो आया वो आवेगा वो आवेगा वो आवेगा। दत्तात्रेय जी आ गए, दत्तात्रेय जी ने उस पेशा को गुरु बनाया अपने में, पर गुरु वे बन गए महाराज में सब छोड़ दिया, पिंगला नाम पेशा से विदेह नगर है पूरा, विदेह नगर में रहने वाली थी जनकपुरी में पेशा थी पिंगला। वे कही बात आशा रखी वहां जड़ चीजों की आशा, आप चेतन हो परमात्मा के लाडले बेटा, लाडली बेटियों थी सब लाडली बेटी, भगवान ली लाडली बेटी, जड़ चीजों की क्यों बरबर। आप दरिद्र नहीं होंगे, पैसा है जता रहेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, वो थोड़ा है, आप दुखी नहीं होंगे। क्यों मन ध्यान कर, केवल केवल आप मान लो, समय कोई गल नहीं, केवल मान लो सब दूर मिट जाएगा, प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष, और आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रुपये कहीं जाएंगे नहीं, आने वाले आएंगे जाने वाले जाएंगे, आप आशा छोड़ दो, आशा ही परम दुख, नैराश्यम परम सुखम। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, घर में गुरु बनाई है, अरे गुरु बन गए खुद बाबा जी, छोड़ दिया आशा, आनंद सुख से सुख से सो गए मौज आराम से, आराम से। भागवत की बात है, दत्तात्रेय जी को ऊपर क्या देंगे। तो अब मन से आप आशा छोड़ दो, ये पल की प्रत्यक्ष बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, अपराध नहीं है, इसमें अपराध नहीं है, ये अपने सुख की बात आज मैं छोड़ बोल। एक अखबार में बात पढ़ी, मैं अखबार में कई वर्षों पहले ही बात है, नागपुर में पूर्व आने से वो मित्र और बात करी, तो वो कहूंगा मैं आदि करता हूँ। जाकर अपने स्त्री को माँ कह दिया कि माँ बिखरा दो, सच्चे हृदय से साधु हो ही गया हूँ। स्त्री को माई कह दिया, माई जाकर स्त्री को कह दिया, अखबार भाई अखबार माई कहकर भिक्षा मांग ली, सदागर सदागर छोड़ लिया। तो ये आप कर सकते हो, साधु बन जाओ, आप है जा ही रहो, केवल मन को बदल दो, केवल मन को, हम गुलाम नहीं रहेंगे। इन्हें कह खोट गए और छोड़ते थे, क्यों रहू क्या रहा मैं तो बन रहे भाई, ऐसा कह तो छोटो दे, तू छोटो धरी थी, वो है बड़ा धरी थी। अंत में आतपाती हार में अंत में वहां से गया तो मोटर नहीं दे सके, नहीं दे सके तो बड़े दही दिए नहीं कुछ देने। थोड़ी दूर जाना है, अगले गांव पहुंचाना है, मोटर नहीं दे सके तो तेरी भी बात है नहीं। अरे बात हुआ तो ठाक हुआ नहीं, मारी भी तो आरंभ में तो आ बात हुई, अंत में आ बात हुई। वो छोटे क्यों रहू मत रहे वो मैं बड़ा दरिद्री वे छोटो दरिद्री तू हूँ छोटो क्यों रहू तो बड़ा हो जा अब भी क्या लख बता से ऊंचा लख बता लाख घंटी का रुपया है था अणगिनती रुपया हो गया है। जुड़ी अवस्था देखो तो वह दिन सो आज कितनी अवस्था ऊंची है, पैसा भी पास हो गया, सभी कस हो गया। तो ये बात आपने आदमियों के बीती हुई बात है, हम छोटे क्यों रहे तो छोटे मिट रहे, देरी क्यों लाया तुम सत्संग विचारों चाहिए तुम्हें घर जी में लाओ, तू क्यों लाया बड़ा देरी तेरे से बड़ा देरी दी है अंत बार सिद्ध हुए तो बड़ा दरिद्र है बात सच्ची होगी। अरे मैं तो मैं इनको फटकारा तू तो दरी क्यों लाया बचा होना चाहिए थर कही जाइए तो बैठ जाता है, मर गया बैठ गया थरों को विदेश में हमार सब बैठे क्यों लाया कोई अन्याय किया है, एक अन्याय किया नहीं दम गया तुम क्यों ये बात है सच्ची बात है एकदम। आप हम सब कैसे भी पढ़ सकते हो, सब आत्मा सुदुर्लभ आप पढ़ सकते हो, आप चेतन भगवान के साक्षात बेटा किस घर के हो आप, अपने घराने के देवते ही तो नहीं, आप किसके बेटे हो, ईश्वर आयुष जीव उदासी ईश्वर अंश, ईश्वर जो सर्वोपरि परमात्मा है उसके अंश, उस घर के बेटा हो आप, अपने स्वभाव से ही आप मामूली चीज नहीं हो, परमात्मा सब सभी मन से बेटे थे, मन में गुलाम जट गुलाम नहीं, हम भगवान के बेटा बेटी है, चीजों के दास बने, गुलाम अपने बने। छोटो दरिद्री क्यों हो, वो दिल नहीं बनता। निम्बा चल गया था एक भाभी को, ब्राह्मण हो क्यों मारा हो आपके भाई, मारने में समय कौन नहीं क्यों, रात का मोटर को प्रबंध कर दूंगा आपने वास्ते, आपने रात का मोटर को प्रबंध कर दूंगे तो आप मने जो तू जा बढ़ती इतनों से तैयारी करके रात का आया 10 बज गई ला भाई मोटर, अब मोटर अब खट बदा रोला मोटर, अब खट मोटर अब खट बदा रोला। स्वामी जी मारे आप गए हो मारे जबान दी ओड़ी है बीकानेर जाऊं की ये बात नहीं, मोटर है तू दोबारा जो जो भी रुजा सुन समझा थोड़े जंडा सैन्य सामने आज ना वो एक मोटर ट्रक बाजे जी ला करके सामने खड़ी करी, रात का 10:30 11 बज गई देख मारे बेटा गांव के बारे निकला छुल करके आज मोटर बंद जावे तो थे हार नाथ जी महाराज और कन्नी राम जी चौथो मैं भार उठा भार मार कर भार न उठा पर रात पैदल ही चल गया। रात का 11 बजे रवाना होकर गेट दिनों का पीपा रोड से पहुंच गया, संसार पहुंच गया समझा दे, बीच में आई एक धर्मशाला नाथ जी और बोलिया कर थोड़ा आराम कर लिया स्वामी जी, आराम कर लिया दिनों का साली जला बोले सोच लीजिए समझा बात, आराम में बैठ गया दिनों नहीं चल गोरी भाई बामी ही छत्तीसगढ़ फिर गई गाड़ी गाड़ी पड़ी रही समझा, गाड़ी पड़ी रही माया धोया रिक्शा करी पचास पत्ते गाड़ी ही बनी रात 11 बजे अपने जबान दी ओड़ी मार पहुंचने को कॉल थोड़ी हूँ ठेर हूँ गोली मारो चार मारो हरी पुष्पा तो धनी भाई धनी क्या हुए बताओ, ये कोई धनी है धन दिख है धनी धन ब्राह्मण कह जो जानूंगी भिक्षा करोगे भिक्षा भिक्षा कर अच्छा भिक्षा दरिद्र होंगे घरों से हमारे को चीजें मिलती है धनी आदि ज्यादा नहीं मिलती, तो क्या है मन में कोरा दरिद्री धनी धनी क्या काम के धनी, हम एक मोटर दे दो तो क्या और घाटों पड़े, क्या घाटों पड़े बताओ कितना रुपया लगे नहीं दे सके, तो देख लियो ना दरिद्री है नहीं तुम दरिद्री छोड़ दो दरिद्री पड़े नहीं करने की बात करी, हूँ दरिद्र नहीं हूँ तू छोटो दरिद्री मैं बड़ा दरिद्री हूँ दरिद्री हुई नहीं लोग ऐसा ही नहीं कहते है धनी ऐसा पास में कोड़ी थी तो ये बात है पक्की बात है, तो छोटो तेरे मान मतलब है छोटो मैं थोड़ी देखू दरी क्यों ना सत्संग वह जटिल दरी लावे जो उचित है ना उसे क्यों क्यों लाया तो क्यों मांगे माने बैठे निकल लो ये मत लो तू क्यों मांगे वो सत्संग के लिए सत्संग ने आपके लिए लाया था, उस समय सर्दी पड़ रही थी बहुत जोर से सर्दी पड़ रही थी ठंडी पड़ रही जोर से के जोर से ठंडी पड़ रही थी सत्संग के लिए ये लाए थे आपके लिए सत्संग सच्ची बात है, सच्ची बेहतरीन बात है, एकदम सच्ची। आप सबके सब लखपति करोड़पति से ऊंचे आप हो जाओ, हमारा सारे है, हमें जरूरत नहीं, आप सकता नहीं। कैसी बढ़िया बात है, सबके सब धनी सब सब बन सकते हैं, लखपति से बन जाए आधी बात नहीं है, अरे धनी बना आधी बात है, हमने आधी बात हम भी गुलाम नहीं बनेंगे, सब बन सकते, सबके सब बन सकते, सब सब वासुदेव सरस्वती सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बन सकते आप। ये ताकत मनुष्य मात्र में है, मनुष्य मात्र में शक्ति ताकत है। आप अब कायर हो जाते हो, भगवान ने मनुष्यों को बड़े श्रेष्ठ बनाए, देवताओं से देवता भी भारतवर्ष में भारताजी भागवत माता है, देवता भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं कि वहां हम भी बचने का आंदोलन करें, देवता भी इतना ऊंचा है। आप भारतवर्ष में गंगा जी के पास रहने वाले हैं, गंगा जी के पास रहने वाले इतना ऊंचा है, देवताओं से ऊंचा है। मन से आप गरीबी क्यों बनो, मन से दरिद्री क्यों बनो, वो दरिद्री बना रुपयों से नहीं छूटेगा, लखपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, दरिद्री बनो, दरिद्र बढ़ता दरिद्र, मन समझा हुआ धन बढ़ रहा है, धन नहीं बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, दरिद्रता ना आप सुख से रोटी खा सकते ना दूसरे दे सकते, रात का पूरी नींद नहीं ले से थे दोनों तो खाना पर हलो हलो हो जाए, सुख से नींद नहीं ले सकते, ये धनी आदमी करोड़पति लखपति, अरे हम सुते मौन से कोई चिंता नहीं, कितनी मौन की बात है, तो एकदम पक्की सच्ची बात है। ऐसे आप सबके सब बन सकते हो, सबके सब बन सकते हो, कुछ चीज नहीं रखना आई तो आधी बात है, ऐसी चीजों आप रहे आप लखपति बने रहे हो, करोड़पति करोड़पति बने रहे हो, परंतु भीतर से दरिद्रता बैठा दो। हम नहीं कहते साधु बन जाओ, साधु बनने हम नहीं कहते, परंतु भीतर से साधु बन जाओ, भीतर से गर्व छोड़ो, आपके लक्षण चाहेंगे नहीं, आपके धन जाएगा नहीं, आप खुश नहीं, आप सब चीज रहते हुए मस्त जाओगे, आपकी गुलामी मिट जाएगी। अब सच्ची बात है, तो हम भगवान के हैं, भगवान के ईश्वर अंश जीव विनाशी, गीता बोले मम ही अंश हो जीव लोक जीव भूत मेरा अंश है, तो भगवान के बेटा बनो, पढ़े मनो धनी का गुलाम क्यों बनो, अरे कहते हो हाथ को मैं धरी पे गया हाथ को मैं गए तो मैल का दास ही हो, धीरे बना रहो सब बना रहो, कोई कमी आवेगी नहीं, भीतर से दास दास कर दो, भीतर से गुलाबी छोड़ दो, और आप हो जैसे साधु बिना कहते नहीं जाने कहते नहीं, भीतर से भगवान के हैं हम, भगवान के है ये मान लो, स्वीकार कर लो, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतना मन सहज सहज सुख राशि, सहज सुख राशि दुख भोगो सहज सुख राशि, चेतना मन सहज सुख राशि, अपने हाथ की बात है, सब स्वतंत्र है, बहना भाई मौज में रह सकते, मस्ती में रह सकते, हमारी गर्व नहीं किसी की, मनुष्य पैसा इकट्ठा करके रख दिया, अब ब्याज आवेगा भजन करेंगे। भजन असली भजन, असली भजन नहीं होता। पैसों की गल रहेगी, पैसा मेरे पास है, वो पैसों की गल रहेगी, वही दरिद्री होता है। दरिद्री का है गुलामी, मन में आप झटकी गुलामी मत करो, झटकी गुलामी। आप चेतन हो, साक्षात परमात्मा के आयुष हो, ईश्वर जीवन में आशी, फिर झटके गुलाम क्या हो। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा। तो शान बदशा बादशाह का बादशाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा। इसलिए सुनना चाहिए सुशान बदशाह। वह बताए नहीं, कश्मीर के राजा एक साधु मुझा पूछा, आप कौन हो? तो मुझे आप कौन हो? मैं यहाँ का राजा हूँ, काम के हाथ में, मैं चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू, तो लाख रुपया तो मेरे को दे दीजिए, अपने राज में मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छरों से क्या पैदा होती है अभी? मछलों के चले जाने से क्या आप दरिद्र आ जाएगी? दिखाओ तो निता नहीं से मच्छर को दे नहीं सर, मेरे को लग रही हो ऐसे हरे को लग रही। राजा दे दे क्या? राजा होता हो अभी मेरे को लाख रुपया दे दो, तू राजा क्या हुए? चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू, मच्छरों को निकाल दीजिए, मेरे को लाख रुपया दे दीजिए। फैलोगे फैल, आप हमारा तो है, तुम राजा हो हमारा तो है, क्या करोगे बताओ? तुम राजा हो हमारा राजा, जिंदगी शरीर अभी मर जाओ तो क्या ले? शरीर छोड़ना छोड़ना ये तो छूटेगा ही, तो छूटने वाले को छोड़ने में क्या तो छूटेगा? अरे तो सकते नहीं, तो कल छोड़ो, आज छोड़ दिया, मैं छोड़ देगा। तो वो धनी आदमी ऐसे सब बन सकते, सब बन सकते, सब सभी बन सकते, क्या नहीं बन सकते? हिम्मत करो, हिम्मत। आप सब महात्मा संत बन सकते हो, सब महात्मा से दुर्लभ, सब में ताकत है आप में, सब में ये योग्यता है, ये ताकत है, ये शक्ति है आप में। अब आप जान करे कायर बनो, अब बात है आनंद बहुत है, बहुत आनंद है, बड़ा सुख है, बड़ा आराम। लोग है कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी तुम्हारे दोनों जानते हैं, दलित परेशान खास वो भी जानते हैं, त्याग जानते हैं, आप त्याग जानते नहीं, एक परेशान जानते हैं, आपसे दून है जानता, डोंगी है डोंगी, वो आसाम में लोहिया, वो आसाम में गया था, और प्रबंध उनका ही था सभी, जो मार साथ एक गोहलिया थे लड़का सत्संग से साधन चला, उसको उतार दिया मोटर से, मैं उतर गया। और तुम जानो हम धनी है, तुम्हारे ज्यादा धनी है, 300 देंगे। चल चल, हाँ राय बहादुर, 3 सुखिया में ज्यादा जमीन उनके गांव भर में, मेरे बाजार का बाजार सब उनकी जमीन है, क्यों जी 3 सुखिया भर में गांव का धनी है। राय बहादुर पदवी है, बहुत थे धनी हो तो हम मैं कम नहीं हूँ, अभिमान में कम नहीं हूँ, यू कहो साफ कहो, अभिमान थे अभिमान करो, अभिमान कम नहीं है। क्या कभी मान बताओ, ये बात अभी मान की है, होनी चाहिए, अभिमान होना चाहिए, अभिमान में तुम्हारे से कम नहीं है। असह्य लोग असह्य आज में कुछ नहीं, आप सब पढ़ सकते हो, ये सच्चे देश कहते हैं, अब आप सब पढ़ सकते, सब बन सकते हो, सब के सब बन सकते, सब सब मन से गुलामी छोड़ दो, मन से गुलामी मत रखो, है जैसे जाओ गुलर तुम रहते हुए गुलामी नहीं रखेंगे, इन्हें गया तो छोटो कर दिए तो आपका सबका दरिद्र चलाएगा, सब दरिद्र चलाएगा, मन से गुला भी मत रखो, धन की दारता मत रखो, मन से लगपति है, लगपतिगत है, लगदास लगपति एक शेर थे जो हृदय स्नान करवा रही थी, जो मैंने पूछो कोई आदमी आएगा ले लो, पैसा बहुत था उनके पास में, खरीद लो, अरे मैंने ये खरीदे तो खरीद ही जाएगा नहीं, उठकर चलते धोती पैर नहीं धोती, स्नान कर रही थी, देखो मैं आ गया, ले लो अपने खरीद लो, खरीदने के लिए आदमी है ऐसा आदमी है तो कहते नहीं है बड़ा आदमी है बड़ा है हम नहीं रहे, वह धोती पर स्नान का उत्तर सर दिया, एक धोती पहनता ही छोटे लोग नहीं रहे, हम तो बनाया जाएगा शालभद्र थे, खीर जमाई संत को एक बालक था, एक विधवा स्त्री थी, छोटा बालक था पर ही था घर में कोई नहीं, तो वे माँ काम करते धनिया पर घर पर, जो मेरा छोरा खीर खा होता तो मार के माँ मैं खीर खाऊंगा, मैं खीर खाऊंगा, अरे भाई रोटी भी नहीं मिलती खीर कैसे खाऊंगा, मैं खीर बना दे तो बना दिया, माँ कह दे बना दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, बचा करके खीर लाई, खीर बना करके दे दी, खीर तो खीर ठंड कर खाते सभी खाते सब गलते नहीं सब गलते ठीक है, तू खा ले क्या खा लो गाल दे, वह पानी भरने चली गई, माँ गई जल लाना था, जल लाने वर्ष को चली गई, राजे संत आए, वे संत अपना भजन बजाते थे, पांच सात दिन ये भूखे थे, भजन आया तो आया तो माँ घर को नहीं जाओ तुम्हारा जाओ, क्या कहता है खीर है जो आती तुम्हारा, मैं सड़ दूंगी सड़ी तो दूंगा नहीं, मैं भी खाऊंगा पर जूठी खड़ी नहीं है, खीर ठंडी हुई खीर में मंगल खाती आती थानी आती मारी, आती खीर थाने आती मारी आती थान पे गया थाली ही कर लग जो छोड़ी पड़ी थी तो लकीर लकीर बटीर बीच में लकीर खाती आधी थोड़ी आधी मारी, अरे मैं खाऊंगा बाबा जी पत्र कर दिया फिर छोड़ी पड़ गई, जब आप जाओगे महाराज के द्वारा अपने भले में लग गए, अरे था चपे बैठे था क्यों साढ़े चार सोने खाई हो गए, क्या कही हो गए, एक साधु आ गए महाराज, बोले मैं तो कट खैसे आदि दूंगा आपको, मैं तो यू कहो लकीर सर्दी में लकीर खीर अटकी रही, खीर पड़ गई सुख गई, अब क्या करो बच्चे जीते चाटो था वो श्याल भद्र, और श्याल भद्र आगे सेठ हुआ श्याल भद्र, वो खीर जमाई साधु को देखो ऊपर प्रताप, श्याल भद्र दूसरे जन्म भूपुत्रिया भी साप, जो वो श्याल भद्र की सेठानी थी बहुत कीमती साड़ी पहनती रोजिना नई साड़ी, वह स्नान करते नक्षता देती भगन को दे दी, तो भगन वो साड़ी दे कर गई राज दरबार में, तो बैठे इतनी साड़ी रानी ने देखी कि भंगन की साड़ी थी, इतने बढ़िया भंगन की साड़ी दे, श्याल भद्र की स्थिति है, वह रोजिना एक साड़ी हमें देते स्नान करते थे, बहुत बड़े धनी आदमी थे, जो राजा है राजा खरीद लो खरीदे राजा है खरीद लो अपने आई बात है उसका खरीद लो अपने आप कदम बड़ी थे खरीद लो, राजा है राजा अपने ऊपर राजा है, हम राजा छोटे हैं यहाँ तो नहीं रहेंगे, स्नान करते स्नान करते इसलिए स्नान करा रहे थे, धोती भेज उठ जाती साधु बढ़ गया, बस चले ही गए चले ही ले गए ले जाएंगे हमारे ऊपर धनी आदमी मेरा जाएगा, तो खीर जिमाई साधु को देखो पुर प्रताप, श्याल भद्र दूजे भूपुत्र अभिशाप, वो राजा से बढ़ गए होंगे, ऐसी साड़ी रानी ने कभी नहीं दी, महारानी ने ऐसी साड़ी नहीं दी भगन को, श्याल भद्र की दिन दे दी, वो नई साड़ी पहनती थी रोजिना कहते थे भगन को, भगन पहली जो हमें भंगन है ऐसी बढ़िया साड़ी भगन का वो तो मिली कोई जोर आवे उसको, तो ये बात है भाई ऊपर ला जाए नहीं रहेगा, ये बात सुन तो है अलबुखा रह गए बादशाह थे बादशाह बादशाह छोड़ दी सब छोड़ दिया, बात क्या हुई राजा के सैया बिछाने की ड्यूटी थी उसकी, तो राजा ने सैया बिछाई, सैया देखी ऐसी खूब हम सैया ऐसी राजा सोते है, तो मेरा मन गया मैं ही छोड़ जाऊ राजा नहीं आवे तो मैं ही सो जाऊ सो जाऊ जाऊंगी नींद नींद आएगी, राजा आए राजा क्रोध गया तू यहां पर आई जाएगी, लोग आई मैं तेरे को सर मेरी सैया पर सो गई तू है तो मैं बचे, तो क्या बोले मैं भाई थोड़ी सोती सैया पर तो बैत लगी, आप रोजाना सदो इस हिसाब कितनी बैत लगी इस हिसाब से थोड़ी सदा जी बैत लगी है तो सदा सोते हो कितनी बैत लगी आपके इस हिसाब से बताओ, बात सचे भाई घो आराम मांगे तू भोगना पड़ता है, निकल उठ कर चलती साधु हो जाओ बातें छोड़ते कोई कहते कोई संत थे वो तो थोड़ी देर सुना पर बैठ लगी आप कितने सोते हो कितनी बैठ लगी हर्षी जो नाश दरिया से बैठ लगी हर्षी है सोनो चाहिए मैं मार पड़ने पर हंसते हैं हर्षी इस वास्ते मैं थोड़ी देर सोई चलो बैठ लगी आप रात दिन सोते हो ये बात है भाई सुख में दुख होना पड़ेगा सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा नियम है आप धनी बन गए सुख भोगते हो तो भोगना पड़ेगा अग्नि हमें वो राजा थे ना अयोध्या के राजा सीता जी को वनवास दे दिया सीता जी को वनवास दिया उसी दिन से बढ़िया सजा चटाई चटाई बस होते हमें स्त्री को मैंने त्याग दिया मैं आराम नहीं लूंगा चटाई बस होते बढ़िया सजा होते राजा थे सब कुछ मेरी स्त्री निर्दोष है निर्दोष लोग ने अंदा खरीद छोड़ दिया आप सैया पर छोड़े चटाई चटाई पर छोड़ते तो ये सब बन सकते आप सब बन सकते हृदय से अपने मन में आराम से आराम नहीं है अपने जो मिलेगा वो खाएंगे बस अपने देश में ऐसे ऐसे संत हुए परित्यागी आप लोग हिम्मत करो हिम्मत केवल हिम्मत है और कुछ नहीं आपको त्याग नहीं कहते आप साधु बन जाओ नहीं कहते छोड़कर चले जाओ नहीं कहते हृदय से धन की गुलामी छोड़ दो धन की गुलामी नहीं तुम छोटा दरिद्र छोटा मुझे छोटा तुम बना मुझे बात ऐसे संत अब गुलामी नहीं करेंगे केवल हृदय से गुलामी छोड़ दो गुलामी धन की माता देकर के आप गुलामी हो तो धन की गुलामी भगवान के बेटा हो आप ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश बड़े घर के हो इतने बड़े घर के सबसे बड़ा घर है ईश्वर से बड़ा घर है नहीं ईश्वर के साक्षात बेटा हो आप फिर धन्य गुलाम रखो नहीं रखेंगे भीतर से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पता भी नहीं लगेगा भीतर से गुलामी छोड़ दी जैसे ऐसे सुनाई क्यों चांद उठे सुनाई चांद के पास सुनाई गीता प्रेस है ना गीता प्रेस ही कोई चीज हमने स्वीकार नहीं करनी चाहिए चाणक्य था मंत्री था बड़ा मंत्री चाणक्य नीति है वो बड़ा मंत्री था तो एक विदेशी आदमी आ गया विदेशी को बैठाया राजा काम किया पीछे दूसरा दीपक जगाया दूसरा दीपक जगा करे फिर उसे बात करी तो मैंने पूछा कि दीपक क्यों बुझाया आपने ये दीपक बुझाया दूसरा दीपक सुझाया बात करी तो कहा कि राजकीय काम करता था राजकीय काम में राजकीय दीपक जगाया अब आपसे बात करूंगा वो तुम्हारी व्यक्तिगत बात है तो मैं व्यक्तिगत बात करिए राज का तेल का चलाऊ ये न्याय नहीं है इस वास्ते ये मेरा व्यक्तिगत है अब जो कोई हज नहीं है ये सुनाई कि हम तो ऐसा नहीं लगते रखा चाहिए गीता प्रेसित चीज लेते हैं वह पर नहीं गद्दे पर भी नहीं बैठेंगे जी पर गीता प्रेस है गीता प्रेस ये धर्म की संस्था है इनका पैसा आना नहीं चाहिए अपने बाहर कोई भी काम करो जो बोलिए तो ऐसा हम भी तो नहीं रखते है नहीं रखते देखो गीता प्रेस काम करो तुम गीता प्रेस खेल लो ये बात है भाई माननी चाहिए मानो दूसरे का हक नहीं जाएंगे दूसरे का कारण नहीं दीपक दीपक दीपक राज में नहीं लेंगे अगर मेरा असर पड़ा कि भारतवर्ष का मंत्री है भारत वर्ष का वो दीपक जी देते हैं, हम दीपक आम से बात करें।